के आवे ले जाए, कोली ले के आवे ले जाए, हो मैनू ले जाए मिर्जा कोई, ले जाए मिर्जा कोई, ले जाए मिर्जा कोई, हीर हीर ना खोड़ियो मैं ते साहिबा होई, कोड़ी ले के आवे ले जाए, कोड़ी ले के आवे ले जाए। अंकल जी लंदन की रानी मुखर्जी हैं, और हर हफ्ते मिलेगी आपको, बस बार बार किस्ती करना पड़ेगा। गुड नाइट मरिया, गो होम, चल पे चल, हाथ छोड़ बस ना, सी यू टुमारो, तू अभी तक हाथ पर ही पहुंचे, सी यू टुमारो यार, बाय बाय यार, मेरी सेटिंग करा दे भाई प्लीज, मुझे बड़ी सोनी लगती है कसम खुदा की यार। अदाबा भी यार।